ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। चार सात नौ। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले का समझ में आ गया आपको? क्या समझ में है इससे पहले का? तो ये कह रहे हैं ईश्वर कारितत्वाद, ईश्वर के द्वारा फल दिए जाने के कारण से, अहेतु पुरुष कर्म अभावे फल अनिष्पत्ते रीति, पुरुष के कर्म के ना होने पर फल की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा जो हेतु दिया आपने ये हेतु है। ये कहना चाह रहे हैं, प्रसंग ये है कि कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है, जो भी फल हमको प्राप्त होता है हमारे कर्मों के कारण से प्राप्त होता है, कर्म ही हमें फल प्रदान करते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था 20वें सूत्र में, कहा ना, ना मतलब है नास्तिक कहता है ईश्वर से फल प्राप्त नहीं होता है, पुरुष कर्म अभावे फल अनिष्पत्ति, अगर पुरुष कर्म नहीं करता है तो फल प्राप्त नहीं होता है। तो यहां पर ये बात कहिए, वहां ईश्वर, नमस्ते, वहां ईश्वर कारण होता है, फल देने में ईश्वर कारण है, अगर ईश्वर फल नहीं देता है तो फल प्राप्त नहीं हो सकते, और कर्म तो कर्म ही है, वो कैसे देंगे, वो तो जड़ है एक प्रकार से। ये जो भी हम कर्म करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसका जो अदृष्ट बनता है वो तो एक प्रकार से जड़वत है, उसको क्या पता है कि क्या फल देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। आपने किस तरह का कर्म किया है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहां पर हम जितने भी बैठे हैं, ठीक है ना, मैं फल बांट रहा हूं, ठीक है ना, आप सबको फल बांटना है, तो मैं सन्यासी हूं मान लीजिएगा, अगर मैं पक्षपात करता हूं तो मैं सोचूंगा भाई स्वामी जी जो है ये मेरे जाति के हैं, तो उम्र में भी बड़े हैं, चाहे कम, अच्छा फल दे दूंगा इनको, ठीक है ना, उसमें से छांट करके अच्छा इनको दे दिया, फिर उसके बाद इनका क्रम आया, इनको और अच्छा दे दिया, ऐसे मैं थोड़ा सा यूं अंतर थोड़ा कर सकता हूँ ना, करते गए, फिर वासुदेव जी का क्रम आया, ऐसे एक एक का क्रम आया, मतलब एक एक दिन एक एक से फल बंटवाया, तो जिसका जिसका नाता होता है ना वो उसको थोड़ा सा ठीक से देगा, वो तो थोड़ा अंतर कर सकता है ना व्यक्ति, नहीं भी कर सकता है कर भी सकता है, दोनों विकल्प है। तो हम इतने प्रकार के कर्म करेंगे, एक ही क्रिया है, मतलब फल देना है सबको बांटना है, और रोज एक एक व्यक्ति बांट रहा है, और फल बांटना रूपी एक जैसा कर्म होता हो भी सबके अलग अलग हो जाएंगे, तो अब इतने अंतर को कौन समझेगा, वो कर्म अपने आप कैसे पता लगेगा उसको, खुद तो ले नहीं सकता, अगर खुद लेगा तो खुद कौन सुवर बनना चाहेगा, खुद कौन व्यक्ति कुत्ता बनना चाहेगा, स्वयं काला कछौटा क्यों बनना चाहेगा, सांवला क्यों बनना चाहेगा, नाटा क्यों बनना चाहेगा, खुद तो नहीं दे सकता फल, कर्म अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं दे सकते, तो किसी को तो मानना पड़ेगा ना, इसलिए कह रहे हैं ईश्वर कारितत्वात्, ईश्वर के द्वारा दिया गया होने से, अर्थात अथवा यूं कहिए ईश्वर के सहयोग से कर्मों का फल प्राप्त होने के कारण से केवल पुरुष के कर्मों से फल होता है ऐसा जो हेतु दिया है वो गलत है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि पुरुष के कर्म ना हो तो भी फल मिलेगा, ऐसा हम नहीं कहना चाहते। पुरुष के कर्मों के कारण से ही फल मिलता है लेकिन उसमें सहयोग ईश्वर का होता है, ये यहां पर कहा जा रहा है। हो गया स्पष्ट? हाँ जी। हाँ जी। नहीं, सत्तात्मक द्रव्य तो चेतन भी और जड़ भी है, इतने मात्र से मूर्तिमान द्रव्य नहीं कह सकते। मूर्तिमान द्रव्य का मतलब वो है जिसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द हल्का भारी इनमें से कुछ तो गुण होने चाहिए, उनको मूर्तिमान द्रव्य कहते हैं। हाँ जी। नहीं, मूर्तिमान का मतलब यहाँ पर ये मूर्तिमान के कुछ अलग अलग और विभाग हैं, जैसे आकाश है उसको अमूर्त द्रव्य कहते हैं। अमूर्त द्रव्य का मतलब है जो आंखों से दिखता नहीं, ठीक है, आंखों से दिखता नहीं उसको अमूर्त द्रव्य कहते हैं। और वायु है जैसे, उसको अलग कर दिया, वायु है वो आंखों से नहीं दिखता, उसको अप्रत्यक्ष द्रव्य कहते हैं। इसमें उसको कहते हैं प्रत्यक्ष नहीं होता उसका, वैशेषिक में बोल ना, वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसको अनुमान से जाना जाता है, आंख से प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष द्रव्य माना है। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उसकी परिभाषाएं बनाई। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, वो आंख का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसको अनुमान से जाना जाता है, ऐसा वहां का अपना अलग परिभाषा है। जो हाँ, जो आंखों से दिखता है बस उसी को प्रत्यक्ष माना है वहां पर, एक सीमित दायरे में। तो अलग अलग स्थितियों में उसकी दायरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। वो उस दृष्टि से आप प्रत्यक्ष की परिभाषा की दृष्टि से देखेंगे तो वो प्रत्यक्ष होता है, आंख से प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल इस दृष्टि से उसको अप्रत्यक्ष माना है, परोक्ष माना है, बस इतना अंतर है। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। तो इसको मूर्तिमताम से जो मूर्तिमान द्रव्य है उसमें मुख्य रूप से आंख प्रत्यक्ष भी होना चाहिए। मुख्य मुख्य जो है, जो व्यापक है वो मूर्तिमान का मतलब जो आंख से प्रत्यक्ष होता हो उसको मूर्तिमान कहेंगे, ऐसा। हाँ जी। आकृति होते हुए भी सारे प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, परमाणु की भी अपनी आकृति है पर वो अतीन्द्रिय आंख से प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन समाधि में उसका प्रत्यक्ष होता है, उसकी आकृति होती है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। वो इस परिभाषा में वो अतीन्द्रिय है, जो अतीन्द्रिय है उसको अमूर्त कहते हैं, परिभाषा अलग बदल जाते हैं। जब नेत्रेंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होते हैं यानी इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होते हैं उनको मूर्तिमान मान लिया, ठीक है ना। और रही बात आकाश है, आकाश तो सर्वव्यापक है, ठीक है ना, उसकी उसकी आकृति क्या है, महत परिमाण है, महत परिमाण होना ही उसकी आकृति है, ऐसा। आकृति का मतलब हाँ, वो साइज, साइज का मतलब यूं समझ लीजिएगा, आकृति का मतलब यूं आकृति करेंगे तो ये आकृति जो शब्द है ना, वो आकृति शब्द ये जड़ पदार्थों के जो नेत्र आदि इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होते हैं ना उनकी जो आकृति है वो एक अलग है। अब ईश्वर, ईश्वर का परिमाण क्या है, महत परिमाण है, ठीक है, तो उसको आकृति इस रूप में नहीं बोलते, ईश्वर की आकृति होती है ऐसा प्रयोग में नहीं आता। अब आकृति उसको भी बोलोगे ना तो फिर सब भ्रम हो जाएगा लोगों को। हाँ, यूं तो प्रत्येक पदार्थी की कोई ना कोई तो आकृति होगी ना, मतलब वो किस रूप में है, तो परिमंडलम के रूप में, यही उसकी आकृति है, इस रूप में अगर आप कहें तो कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ आकृति शब्द जो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है न्याय दर्शन में जिस आकृति का प्रयोग हो वो अलग अर्थ में है ना, ऐसा। हाँ जी आगे, हाँ बोलिए, पृष्ठ संख्या क्या बोला, 64। कारणांतर वचनाद है, कारणांतर वचनाद का मतलब है कारण के अंतर्गत होने से, यानी नहीं कारणांतर वचनाद अन्य किन्हीं कारणों के कथन से, कारणांतर का मतलब भिन्न कारणों के कारण से, जैसे अंतर बहिश्च कार्य द्रव्यस्य कारणांतर वचनात् अकार्ये तद अभाव, ये इसका अभिप्राय है। तो ये कहते हैं जो कार्य द्रव्य है उस कार्य द्रव्य के किन्हीं कारणों से कोई बहि बनता है कोई अंतर बनता है, ठीक है, तो अकार्ये तद अभाव, जो कार्य नहीं है यानी निरवयव है जो स्वयं सिद्ध है उसमें वो अंदर बहिर का अभाव है, ये कहना चाहते हैं। कारणांतर वचनात् का मतलब है किन्हीं कारणों से, किन्हीं कारण का मतलब चाहे अंदर के हो कारण या बाहर के हो, तो किन्हीं कार्य द्रव्य के अंदर ही किन्हीं कारणों से किसी को अंतः कहेंगे, किन्हीं कारणों से किसी को बहि कहेंगे, ऐसा। ऐसे कोई परमाणु है जिससे कि कार्य उत्पन्न न होता, सभी परमाणुओं से कुछ न कुछ कार्य उत्पत्ति होती है। नहीं ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है कारण पदार्थ हमेशा कार्यों को उत्पन्न करे, कभी उत्पन्न कर सकते कभी उत्पन्न नहीं भी कर सकते, जैसे धरती पे बहुत सारी मिट्टी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारी मिट्टी से हम घड़े बना दे, ठीक है ना, जितनी आवश्यक है उतना बनाते जा रहे हैं, ऐसा। हर कारण से कार्य उत्पन्न हो, मतलब उत्पन्न करें, आवश्यक नहीं, लेकिन हाँ बोलो, लेकिन हर कारण कार्य उत्पन्न करने में सक्षम होता है, मतलब ऐसा कोई कारण है जिससे कार्य उत्पन्न ही ना हो सके, मतलब वो कारण मतलब उपादान कारण बने और कार्य उत्पन्न ना होता हो, वो एक कारण है। नहीं देखो पहले कारण को समझो ना, कारण तो कोई भी हो, चेतन भी कारण है, उपादान कारण कोई भी उपादान कारण किसी कार्य को उत्पन्न कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कभी कभी उत्पन्न हो सकता कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, हाँ क्षमता है, क्षमता है तो कभी ना कभी उत्पन्न होगा, अभी नहीं आवश्यकता तो नहीं उत्पन्न होगा, ऐसा। उपादान कारण का मतलब है कि वो कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ है, तो आज नहीं तो कभी ना कभी उत्पन्न होगा, जैसे परमात्मा ने संपूर्ण संसार को बनाया, किसको लेकर के बनाया, सत्वरस्तम यानी जो भी मूल कारण है रॉ मेटीरियल है उसको लेकर के बनाया, अब ऐसा तो है ही नहीं है कि जितना रॉ मटेरियल है सारे को लेकर के बनाए आप कुछ बचा नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं है, पकड़ में आ रहे ना, मान लो कोई आज कोई व्यक्ति मुक्ति से लौट के आ रहा हो, उसके लिए मन इंद्रियां आदि सब कुछ चाहिए ना, और परमात्मा ने मूल कारण को लेकर के सब बना करके दे दिया, अब बचा कुछ है ही नहीं है, अब कोई लौट के आएगा तो उसके लिए क्या बना के देगा, मतलब कोई ऐसा माँ नहीं होती है समझदार माँ कि जितना भी आटा वो सारा लेकर के रोटियां बना के रख दे, कुछ आटा बचा ही नहीं, ऐसा तो नहीं करती है ना, मतलब कुछ तो बचा के रखेगी ना, क्या पता कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी जरूरत पड़े उस आटे का, और नहीं तो जो जो आटा गूंद के रखती है ना, कोई ऐसी माँ नहीं करती है सारे आटे को गूंद करके रखते, कुछ आटा को अतिरिक्त रखती है ना, जब रोटी को बेलना है तो कुछ सूखा आटा भी तो चाहिए ना उसको, मतलब कुछ भी तो रख सकता है ना व्यक्ति, तो ऐसे जब परमात्मा तो सर्वज्ञ है वो ऐसा कैसे करेगा सबको लेकर के कार्य बना दिया और कुछ भी कारण के रूप में ना रखे, कभी जरूरत पड़ने पर फिर उसको ना बनाने में कोई मिले नहीं, हाँ, तो स्टॉक तो हमेशा रहेगा। जब कोई आदमी बैंक में अकाउंट खोलता है तो बैलेंस तो रखता है ना, जीरो बैलेंस तो कोई रखता नहीं है, कुछ ना कुछ तो रखता है ना। ये अलग बात है, आजकल आधुनिक लोग ऐसे हो गए हैं कि जी आपका जीरो बैलेंस हो तो कम से कम अकाउंट तो रख दो, ऐसा हो गया है। लेकिन अकाउंट तो रख दो, जो रखते हैं उसमें कुछ भी नहीं है ना, नील भी हो ना तो भी वो कुछ समय के लिए रखवाता है ताकि इन फ्यूचर में भविष्य में कभी ना कभी तो डालेगा, इस आधार पर रखता है। अगर मान लीजिए मैं अकाउंट खोल के रखूं और दसियों साल तक मैं कुछ भी ना डालूं उसमें, वो तो क्या करेगा, हटा देगा ना उसको। वो तो कुछ समय के लिए ऐसा रख सकता है व्यक्ति, उसको आशा रहती है क्योंकि भावी के लिए कुछ बना के रखता है ना व्यक्ति आदमी, ठीक है ना। जैसे एक घर है उसके पास, पता नहीं कब क्या होगा, मान लीजिए कल को कोई हो जाए, इसलिए वो दूसरा मकान भी बना के रख देता है, भले उसका प्रयोग नहीं करता हो, ऐसा कर देता है आदमी। पर ये जरूरी नहीं हर आदमी ऐसे ही करता हो, ऐसा भी जरूरी नहीं, जहां ऐसा हो सकता है वहां होगा, ना हो सकता है तो नहीं होगा। क्षरण का मतलब ह्रास, मूल में नहीं होता है। नहीं, प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ आपको? क्षरण तो कार्य पदार्थों में होता है, कारण पदार्थों में क्यों होगा? अगर कारण पदार्थों में क्षरण होने का मतलब वो अनित्य हो गए ना, नित्य कहां रहा, और क्या ऐसा नहीं होता। क्षरण का मतलब क्या, ये समझ लो, क्षरण का मतलब है वो अलग हो रहे हैं, विभाग हो रहा है, विभाग को ही तो क्षरण कहेंगे, और क्या है। ये जो घड़ा था ये नया था, अब पुराना हो गया। अब आप देखेंगे ना, ऊपर देखो आप घड़े के ऊपर तो थोड़ा खुरदरा खुरदरापन रहेगा, अब 6 महीने के बाद देखो वो उतना खुरदरापन नहीं होता है उसके ऊपर, थोड़ा सा वो स्मूथ हो गया, थोड़ा चिकना हो गया, तो क्या हुआ, क्षरण हुआ। क्या क्षरण हुआ, विभाग हुआ, और क्या, सूक्ष्म अणु वहां से हट गए और कुछ नहीं। हाँ जी, ये आपका कथन है, वो कार्य ही कारण के रूप में बदल गए, ये कहो। कारणों में होने का मतलब क्या, तो समझा सकते हो आप कारणों में होने का मतलब, इधर उधर मत जाइए। कारणों में हुआ का मतलब है जो परमाणु है उस परमाणु में ह्रास होकर के वो एक परमाणु दो हो गया, ये फिर यही तो ह्रास है, और क्या है। उसको परमाणु अलग अलग हो गए ऐसा कोई नहीं कहता, ये आप कहते हो, ये आपकी परिभाषा है। वो हो गया घड़ा पुराना हो गया, कार्य जो है कार्य में हानि हो गए, शरीर कट गया, ये कहता है आदमी। ये थोड़ा कहता है कि पंचमाभूत कट गए, ऐसा तो होता नहीं है ना। ये तो कार्य में ह्रास होता है, कारण में थोड़ा ह्रास। कारण में ह्रास होने का मतलब ये हुआ कि वो अनित्य है, क्योंकि अनित्य पदार्थों में ही ह्रास और वृद्धि होती है, और परमाणु में मूल कारणों में वो ह्रास या वृद्धि कुछ नहीं होता, वो जैसे वैसे रहेंगे। इसका मतलब मेरे क्या अंतर है, सत्व स्तंभ जो बचे हुए हैं, हां हां, सृष्टि कर दी हो, हां, प्रलय के टाइम तक जो बचे रहेंगे, हां, प्रलय होगी, हां, सत्व स्तंभ प्रलय से निकलेंगे, हां, उसी पुराने वाले में जाके मिल जाएंगे। हां, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है, मतलब वो पुराना नया थोड़ा होंगे, वो तो जब जब कार्य कारणों के रूप में हो गए तो एक जैसे हो गए ना, उसमें पुराना नयापन कहां से ले आया। मतलब हमारे पास मान लीजिएगा 100 सत्वर स्तंभ हैं, 100 में से 25 सत्वर स्तंभ को ऐसे रखा, स्टोर करके रखा, और 75 को लेकर के बनाया। ऐसे ही रज के और तम के 100-100 थे तीनों के, और 75-75 लेकर के संसार को बना दिया, तो 25-25 बचे हुए। जब 75 से संसार को बना दिया, जब उसका विभाग करेंगे वो सब मूल के रूप में आ जाएंगे, तो उन 2500 में और इन 75 में अंतर क्या हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ, एक जैसे होंगे। फिर वो अनित्य हो जाएंगे ना, वो तो अनित्य हो जाएंगे। हाँ जी, ये तो हमें पता नहीं है, बराबर ही होना चाहिए। नहीं, साम्य अवस्था का मतलब है तीनों सम अवस्था में रहते हैं, यानी अपने निज रूप में रहना ही साम्य अवस्था है। जरूरी नहीं है कि सत्व जितने हो उतना ही रज हो, जितने रज हो उतना ही तम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कम ज्यादा भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर ये हम नहीं कह सकते। हाँ जी, नहीं वो तो हम कल्पना कर सकते हैं ना। हाँ जी, अब आप बताइए। 65। हाँ जी, सर्पता प्रतिघातिना द्रव्येना न व्यूयते। सरकने वाला जो द्रव्य है कैसा है वो? प्रतिघाती द्रव्य, यानी रोकने वाला द्रव्य है। तो दो अलग अलग धर्म हो गए ना। सरकने का मतलब क्रियावान, आगे बढ़ने वाला है, रोकने वाला है तो किसी को रोकेगा। धर्म दो हैं, द्रव्य तो एक है, सरक सकता है वो या किसी को रोक भी सकता है। मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर कोई मेरे साथ टकराएगा तो मेरे अंदर से निकल के नहीं जाएगा, उसको रोके रखता है, तो रोकने का स्वभाव है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर स्पर्श है, स्पर्श ही रोकने वाला होता है, तो रोक देगा उसको। तो रोकने का धर्म भी है और उसमें आगे गति करने का भी धर्म है। ऐसा जो द्रव्य है न व्यूयते, वो इकट्ठा नहीं होता, यथा काष्ठेन उदकम, जैसे लकड़ी से पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये ये ये एक दूसरी बात कही जा रही है, मैं दूसरे ढंग से। सर्पता प्रतिघातिना द्रव्येन न व्यूयते, सरकने वाले रुकने वाले द्रव्य के द्वारा आकाश जो है न व्यूयते, इकट्ठा नहीं होता है, ये है। हाँ, रोकने वाला कहो रुकने वाला को एक ही बात है, मतलब दोनों उसमें दोनों धर्म है, मतलब वो रुकने रुकने का भी स्वभाव उसमें, रोकने का भी स्वभाव। हाँ जी, रुकने वाला हाँ, रुकने वाला भी स्पर्शवान ही होता है। हाँ, स्पर्शवान होना ही जरूरी है, क्योंकि अगर स्पर्शवान नहीं होता तो आर पार हो जाएगा ना उसका। हाँ जी, पकड़ में आ गया। जो सरकने वाला है या रोकने वाला है, उस द्रव्य से आकाश को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी है, ये सरकने वाला भी है और रोकने वाला भी है, ऐसे द्रव्य से पानी को इकट्ठा किया जाता है। जैसे आप यहाँ पानी फैला दो, उसको आप वाइपर से इधर करो, उधर से इधर करो, तो चारों ओर से इकट्ठा कर सकते आप पानी को यहाँ पर, ऐसा आकाश को नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे। 66। हाँ जी, हाँ, ये कहते हैं अनु अवयवस्य अनुतरत्व प्रसंगात अनुकार्य प्रतिषेधा। अनु अवयवस्य, जो अणु का अणु अवयव है, यानी जिसको आप सबसे सूक्ष्म पदार्थ कहते हैं परमाणु, उसका अनुतरत्व प्रसंगात, अगर उसका भी अवयव मानेंगे आप, यानी उसको सावयव मानोगे, तो उसका और अनुतरत्व प्रसंग और उसका छोटा हो जाएगा, यानी उसके भी टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो भी सावयव रहेगा जो टुकड़ा हुआ हुआ है, फिर वो भी सावयव रहेगा। ऐसा करते करते आप उसको आगे छोटे टुकड़े करते ही जाओगे, ये प्रसंग आता जाएगा। इसलिए अनुकार्य प्रतिषेधा, अणु को कार्य के रूप में कहना खंडित किया गया है, यानी अणु को अनित्य मानने का खंडन किया गया है, अणु को कार्य के रूप में प्रतिषेध किया गया है, ये इसका शब्दार्थ है। पकड़ में आ गया। 567। हाँ जी, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं यौतौ पूर्व अपरो भागौ, जो वो पूर्व वाले और पर वाले जो भाग है, तो अस्य अवयव अवयव वो तो वो दोनों अस्य अवयव इस परमाणु के अवयव है, अवयव है एवं सर्वता इस प्रकार से सर्वता चारों ओर से संयुज्यमानस्य जुड़े हुए संयुज्यमानस्य जुड़ करके सर्वतो भागा अवयवा इति चारों ओर से फिर वो अलग अलग विभाग अवयव माने जाएंगे। पहले ये समझ लीजिएगा यौ तौ पूर्वा परौ भागो, पहले तो तीन परमाणुओं को लिया, एक बीच में है, एक इधर एक और एक इधर एक, ठीक है ना, तो इधर वाला एक अवयव इधर वाला एक अवयव हो जाएगा बीच वाले के साथ जुड़े, यानी बीच ये बीच वाला है इधर से एक परमाणु इसके साथ जुड़ गया तो पूर्व भाग से जुड़ गया, इतने भाग से जुड़ गया, और इधर वाला अवयव ऐसा जुड़ गया ये इधर के भाग से जुड़ गया, तो दो विभाग हो गए ना, और बीच में वो है, ठीक है, तो ये दो विभाग बन गए। इसका मतलब इधर का विभाग जो है वो अलग अवयव है, इधर का भाग अलग अवयव है, ऐसे दो विभाग हो गए ना। अब आप एक काम करो, एक अवय परमाणु को बीच में रखो हाँ, और छह परमाणु इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक हाँ, ऐसे चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे लगा दीजिएगा, तो सर्वतः संयुज्यमानस्य चारों ओर से जुड़ता हुआ सर्वतो भागा अवयव, और चारों ओर से वो अलग अलग विभाग माने जाएंगे। नहीं पकड़ में आ रहा है, पहले तो तीन परमाणुओं को लेकर के उदाहरण दिया हाँ, अब उस एक परमाणु के चारों ओर परमाणु लगा दीजिएगा ना आप, ये तो आपने इधर देखिएगा, एक इधर लगाए एक इधर लगाए और एक बीच में है, ठीक है ना, वो तीन हो गए। अब आप क्या करो, इधर भी एक लगाओ उधर भी एक लगाओ तो कितने हो गए, पांच हो गए, और एक नीचे लगाओ एक ऊपर लगाओ सात हो गए, बीच वाले के साथ में कितने परमाणु जुड़े हैं, छह परमाणु, और छह विभागों में जुड़े हुए हैं, तो सर्वथा संयुज्यमाना सभी ओर से जुड़ता हुआ सर्वतो भागा अवयव चारों भागों से चारों दिशाओं यानी छहों दिशाओं के विभाग माने जाएंगे, इस तरह का उसका विभाग हो जाएंगे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या हाँ जी हाँ जी, क्या अच्छा आप ये कहना चाहते हैं वो स्पर्श वाला तो है ही नहीं है शब्द हाँ, वो क्यों रुकता है, तो हम तो द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, आप तो गुण की बात कर रहे हो, आप ऐसा कोई उदाहरण दीजिए द्रव्य, वो तो आप शब्द तो गुण है ना, गुण में गुण थोड़ा रहता है भाई, शब्द तो अपने आप में गुण है ना, तो उसमें स्पर्श कैसे रहेगा, स्पर्श तो एक गुण है ना, तो गुण में तो गुण नहीं रह सकता, स्पर्श वाला का मतलब है द्रव्य है ना कि गुण, गुण कोई स्पर्श वाला नहीं होता है, क्योंकि गुण में गुण कैसे रहेगा, हाँ पकड़ में आ रहा है आपको ये बात, चले यूं अगर ऐसा कोई इसको नहीं समझेगा तो विपत्ति में जा रहे, ये बात तो सही कह रहे हैं ये माना जाएगा, पर ये वैशेषिक पढ़ा हुआ हो कोई तो वो कैसे मानेगा इस बात को, नहीं मान सकता। हाँ अगर मानता है ना तो वो भ्रांति से मान लेगा थोड़ी देर के लिए, कई बार क्या है सामने वाले व्यक्ति को आप हतप्रभ कर दो ना तो वो कुछ देर के लिए भले मानेगा, लेकिन जब वो विचार करने लग जाएगा ना तो उसको समझ में आ रहा है ये तो कैसे रह सकता है ऐसा। हाँ जी, अब कहाँ से चलना है, तो अपने को 568, तो यहाँ दो बातें कही है ना, यहाँ पर मूर्तिमताम च संस्थानोपत्ते अवयव सद्भाव एक बात, और संयोगोपत्तेश्च ये दो बात, ये दो बातें कही है, इन दोनों का समाधान भाष्यकार अपनी ओर से दे रहे हैं, पहले भूमिका के रूप में 25वें सूत्र की भूमिका के रूप में अपनी ओर से दे रहे हैं। यत्तावत, जो पहले आपने ये बात कही कि मूर्तिमताम संस्थानोपत्ते अवयव सद्भावा, ये जो आपने कही ये बात 33वें सूत्र में, अत्र उक्तम, हाँ जी हाँ 23वें सूत्र में, 23वें सूत्र में आपने ये जो बात कही है, मूर्तिमान द्रव्यों के विशेष संस्थान होने के कारण से उनमें अवयव सद्भावा अवयव विद्यमान होते हैं, किनमें? परमाणुओं में, ऐसा आपने जो कहा। अत्र उक्तम, इसके बारे में तो हमने कही दिया, उत्तर ही दिया था पहले, इसका समाधान हमने पहले किया है, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो। ये कह रहे हैं सिद्धांती कि मुक्तम क्या कहा था आपने, तो उसको दोहरा रहे हैं दोबारा। विभागे अल्पतर प्रसंगस्य, विभाग करते हुए जिसका सबसे अल्पतर प्रसंग, सबसे छोटे आने का प्रसंग आता है, ये तो न अल्पीय, जिससे और छोटा नहीं हो सकता है, तत्र निवृत्त, वहाँ निवृत्ति होती है, यानी छोटा करने का जो प्रसंग है वो निवृत्त हो जाता है। अनु अवयवस्य च अनुतरत्व प्रसंगात, वहाँ निवृत्त होने पर भी फिर भी आप उस अणु को सावयव अगर मानते हो तो अनु अवयवस्य, उस अनु अवयव को अनुतरत्व प्रसंगात, अनुतरत्व का प्रसंग आने से उसके भी सावयव मानते हो, ऐसा अगर आप अब कहते हैं तो अनुकार्य प्रतिषेध, उस अनुकार्य का प्रतिषेध हमने किया था, अनवस्था दोष आ जाएगा। फिर वो राई में और पहाड़ में क्या अंतर आएगा, इस अनवस्था दोष को रोकने के लिए हमने ये बात कही थी, अणु जो है कार्य पदार्थ नहीं है, इसका निषेध किया था हमने, ये बात समझ में आ रही है। उसके बावजूद भी आपने मूर्तिमतम संस्थानोपत्ति अवयव सद्भाव ये जो कह रहे हो ये गलत कह रहे हो, पकड़ में आ गए जी, आ रहा है? अब अगली बात देखिए, स्पर्शवत्वात व्यवधानम आश्रयस्य च अव्याप्तिया भाग भक्ति ही, जो संयोगोपत्तिश्च जो बात कही थी 24वें सूत्र में, उसका समाधान कर रहे हैं। स्पर्शवत्वात, स्पर्श वाला होने से, परमाणु जो है ना स्पर्श वाला है, स्पर्श वाला होने से व्यवधानम, वो व्यवधान करता है, यानी परमाणु जो है, परमाणु जो है, जैसे दो परमाणुओं को ले लीजिएगा तो दो परमाणुओं को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, फिर एक और परमाणु को ले लीजिएगा उसको फिर ऐसा जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब इधर वाला परमाणु घुस करके इधर तक इस इधर वाले परमाणु के साथ नहीं जुड़ सकता, क्यों? वो स्पर्श वाला है, इसलिए वो व्यवधान करता है, पकड़ में आ रहा है ना। मतलब इधर वाला जो परमाणु है इस परमाणु के साथ, बीच वाले परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें से प्रवेश करके इधर क्यों नहीं आ रहा, इस इधर वाले के साथ क्यों नहीं जोड़ रहा है, वो स्पर्श वाला होने से रोक रहा है उसको, ठीक है ना, इसलिए वो इधर आकर के इसके साथ नहीं जुड़ सकता। अगर स्पर्श वाला नहीं होता तो आर पार हो जाता, वो रोकेगा नहीं, तब तो जुड़ता, लेकिन स्पर्श वाला होने के कारण से जुड़ता है। पर आपने इसको ये रोकता, इससे आपने कहा कि ये इसका अलग भाग है और इधर वाला अलग भाग है, विभाग करके उसको सावयव सिद्ध कर रहे हो, तो इधर वाले भाग से जुड़ा है ये वाला, इधर वाले भाग से जुड़ा है, ये जो कथन है ये गौण कथन है। वैसे तो ये जो दो परमाणु जुड़े हैं ना, ये पूरे जुड़े हैं, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक है, ये पूरा ही जुड़ा है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि इधर वाले भाग से जुड़ा हुआ है, इधर नहीं जुड़ा है, ऐसा जो आपका कथन है, ये आपका कथन गलत है, पूरा ही जुड़ा है वो, क्योंकि जब आप उसको एक का है ना, वो कहीं से भी उसको छुओ तो पूरा ही छुआ हुआ माना जाएगा, क्योंकि एक है वो, इस बात को समझ लेना आप। क्योंकि आप सावयव वाले पदार्थ को देख करके ये कल्पना कर रहे हो ना, मैं इस दीवार को छूंगा, ठीक है ना, तो इधर वाले भाग को ही छूंगा, क्योंकि इधर वाले अवयव अलग है और अंदर वाले अवयव अलग है, पकड़ में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं जिधर वो छूडूंगा उस उधर ही छूंगा, क्योंकि यहाँ विभाग हो सकते हैं, क्योंकि ये सावयव है। पर जो निरवयव है एक ही है, अगर उस एक को मैं छूंगा तो समझ लेना पूरे को छू लिया, क्योंकि है तो एक ही है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये बात है। फिर भी वहां पर जो कहा जा रहा है इधर का भाग छू लिया है इधर का नहीं छुआ है, ये तो गौण प्रयोग है, ये कहना चाह रहे। इधर उधर मत जाइएगा, आप बीच में जिस अणु को रखा है, ठीक है ना, तो उस अणु को इधर वाले अणु के साथ जब जुड़ जाएगा तो इस अणु के साथ ये पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब इधर का अणु इधर रखोगे तो ये अणु भी इसके साथ पूरा जुड़ा हुआ है और इधर वाला भी पूरा जुड़ा हुआ है, इधर वाला पूरा जुड़ा हुआ है, सब अपने आप पूरे जुड़े हुए हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्या वो तो, ये तो मोटा कथन है, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, ये तो मोटा कथन है, ये तो गौण प्रयोग है, पतला कथन नहीं है, क्योंकि वो सब सब सब इकट्ठे होकर के जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ये माना जाएगा, क्योंकि जब एक ही एक ही है वो तो सब एक सबसे जुड़ रहे हैं, सभी सबसे जुड़ रहे हैं। मतलब अगर बीच वाले परमाणु के साथ जितने भी जुड़ रहे हैं ऐसा जो बोल रहे हैं ना, वो सारे जुड़ रहे हैं उसके साथ में। मान लीजिए जैसे ये है, इधर से ये जुड़ गया, ठीक है ना, ये तो इधर वाला आप कह रहे, बल्कि पूरा ही ये पूरा जुड़ा, ये पूरा जुड़ा। अब तीसरा ले आए, ठीक है ना, अब तीसरा ले आए तो तीसरा जो है अगर इसके साथ वो संयुक्त है तो समझ लेना इसके साथ पूरा जुड़ा हुआ है, और इसके साथ भी संयुक्त है वो तो इसके साथ भी वो पूरा जुड़ा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है जी? एक परमाणु के साथ सारे परमाणु जुड़ के सकते हैं, तो परमाणु जैसा है 100 परमाणु और ले आए तो 100 परमाणु जुड़े ही कैसे जाएगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, याद रखना, ये तो 5-6 की बात हो रही है, 5-6 की बात हो रही है, याद रखना। नहीं, जहां जहां जुड़ने के, मतलब इस परमाणु के साथ जो जो जुड़ेगा वो पूरा जुड़ेगा, जुड़ा हुआ माना जाएगा, माना जाएगा, फिर वही बात है, हाँ है, जुड़ गया। अब ये तो कथन है, सब वो जुड़े जाएंगे ऐसा माने जाएंगे, मतलब ये केवल कथन मात्र नहीं, वास्तव में जुड़े हैं इसलिए जुड़ा हुआ माना जाएगा, ये कहा जा रहा है। शब्दों को क्यों पकड़ रहे हो आप बिना मतलब का? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, आप दिखाओ ना जोड़ करके, पता लगेगा, ये तो आप कथन मात्र कर रहे हो। जब आप कथन कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते। अब है नहीं तो जोड़ करके दिखाओ, नहीं जुड़ते हो तो बताना, आप परमाणु को जोड़ करके दिखा देना, देखो जी नहीं जुड़ रहे हैं, तब मैं बताऊंगा जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं। क्यों जी? जब आप वो केवल कथन मात्र कर रहे हो तो फिर आप जोड़ करके दिखा दो, नहीं जुड़ते हैं तब बता देना, तब हम कहेंगे जुड़ करके तब दिखाएंगे हम। पकड़ में आ रहा है? केवल शब्दों में क्यों चलते हो आप? हाँ जी, कहाँ चल रहे थे? हाँ जी, तो कहते हैं स्पर्शवत्वाद, स्पर्श वाले होने से व्यवधानम, वो व्यवधान करते हैं। आश्रयस्य, वो आश्रय का यानी जो जुड़ने वाले का है ना, उसका आश्रयस्य अव्याप्त्या, आश्रय के साथ वो व्याप्त ना होने से, ऐसा जो आप कथन कर रहे हो ये भाग भक्ति, ये भाग का गौण प्रयोग है। हाँ, ये जो आपका जो कथन है ना, मतलब है इसी भाग के साथ जुड़ा है, यानी ये वाला परमाणु उस भाग से साथ जुड़ा नहीं है, तो इस भाग को लेकर के आपने अव्याप्ति दिखाया ना, ये अव्याप्ति जो है भाग को लेकर के ये गौण प्रयोग है, ये कहना चाह रहे हैं। इसी वार्तिक को खोल के समझाया जा रहा है, उक्तम च अत्र, इस संदर्भ में हमने कही दिया था पहले, स्पर्शवान अणु, अणु जो है वो स्पर्श वाला होता है। स्पर्शवतो अणुवो प्रतिघातात्, स्पर्श वाले अणु के प्रतिघातात्, रोकना होने से या रोकने वाला होने से व्यवधायक, वो व्यवधायक होता है, न सावयवत्वात्, वो सावयव होने के कारण से नहीं रोक रहा है, वो स्पर्श वाला होने से रोक रहा है। अगर वो सावयव होता, ठीक है ना, तब तो ठीक है, इधर वाले भाग से वो जुड़ रहा है, उधर वाले भाग से नहीं जुड़ेगा, ऐसा माना जाएगा। जब वो सावयव है ही नहीं है, वो निरवयव है, तो पूरे के साथ जुड़ा है ना, फिर भी आप जो बोलते हो ना इस वाले भाग से जुड़ा है, ये तो गौण प्रयोग है, ये तो आपके कथन मात्र है, वास्तव में ऐसा नहीं है, वो पूरे के साथ जुड़ा है। हाँ, किस पंक्ति को? उक्तम छात्र स्पर्शवान अणु, हमने पहले कही दिया था अणु जो है वो स्पर्श वाला होता है। स्पर्शवतो अणुवो, स्पर्श वाले अणु के प्रतिघातात्, रोकने का धर्म होने से व्यवधायक, इसलिए वो रोकता है, यानी आर पार होने नहीं देता है, इसका यह मतलब है न सावयवात, सावयव होने के कारण से वो नहीं रोक रहा है, ठीक है ना, सावयव इसलिए वो रोकता है ऐसा नहीं है, वो स्पर्श वाला होने के कारण से रोक रहा है, पकड़ में आया। फिर कहते हैं स्पर्शवत्वाच्च व्यवधाने सति अनुसंयोगो न आश्रयम व्याप्नोति इति भाक्त भाग भक्तिर्भवति भागवान इव अयम इति। ये कह रहे हैं स्पर्शवत्वाच्च, परमाणु जो है स्पर्श वाला होने से, व्यवधाने सति व्यवधान हो जाने पर, रुकावट कर लेने पर, अनुसंयोगः ये जो अणु का जो संयोग है यानी एक अणु का दूसरे के साथ जो संयोग है ये न आश्रम व्याप्नोति, ये दूसरे अवयव को पूरा प्राप्त नहीं हुआ, ये जो कथन है ये भाग भक्तिर्भवति, ये गौण प्रयोग है, ये मुख्य प्रयोग नहीं है। भागवान इव अयम इति, ये भाग वाले के समान ऐसा कथन हो रहा है, केवल कथन मात्र है, वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता तो सब पूरे को प्राप्त हुआ है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हुआ जी। उक्तम च अत्र विभागे, और ये बात हमने पहले भी कह दिया है, फिर कह रहे हैं अत्र विभागे, यदि किसी पदार्थ को विभाग करते हैं, विभाग करने पर अल्पतर प्रसंगस्य, और जहां अल्पतर का प्रसंग आता है यानी इससे छोटा नहीं हो सकता ऐसा जहां प्रसंग आता है, तो यतो न अल्पिया, उस प्रसंग के अल्पतर प्रसंग के यतो न अल्पिया, जिससे और छोटा नहीं हो सकता हो, तत्र अवस्थानात, वहीं वो रुक जाता है, तत्र अवस्थानात वहां रुक जाने के कारण से, तद अवयवस्य च अनुतरत्व प्रसंगात, उस अनुरूपी अवयव के अनुतरत्व प्रसंग आने के कारण से, अनुकार्य प्रतिषेध, अनु को कार्य के रूप में कथन करना, उसका हमने प्रतिषेध किया है, खंडन किया है, अणु जो है कार्य नहीं है, वो कारण है, नित्य है, ऐसा स्पष्ट हो गया। ये सिद्धांती यानी भाष्यकार ने अपनी ओर से समाधान किया है, अब सूत्रकार उसका समाधान करते हैं। मूर्तिमतां च संस्थानोपत्ते संयोगोपत्तेश्च परमाणुनां सावयवत्वम् इति हेतोः, मूर्ति वाले द्रव्यों के संस्थानोपत्ते विशेष संरचना की सिद्धि होने से और संयोगोपत्ते संयोग की सिद्धि होने से यानी विभागों के कारण से संयोग होने के कारण से परमाणुनाम परमाणुओं के सावयवत्वम वो सावयव है इति, ऐसा जो आपने हेतुओ दो प्रकार के हेतु दिए हैं उन हेतुओं का समाधान हम कर रहे हैं। पकड़ में आई, बोलिएगा सूत्र। अनवस्था कारित्वात् अनवस्थान उपपत्ते अप्रतिषेध, सूत्रार्थ लिखिएगा। परमाणु को सावयव स्वीकार करने पर अनवस्था दोष आ जाने से उस अनवस्था दोष की सिद्धि ना होने से हाँ जी उस अनवस्था दोष की सिद्धि ना होने से परमाणु के निरवयवत्व का खंडन नहीं कर सकते समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा। पूर्व पक्षी ने दो हेतु दिए थे, मूर्तिमान द्रव्यों के विशेष संरचना होने से, तो विशेष संरचना से पता लगता है कि यह सावयव है, तो परमाणु की भी विशेष संरचना है क्योंकि वो परिमंडलम है, इसलिए उसको भी सावयव मानना चाहिए। ये एक हेतु दिया। और दूसरा हेतु दिया, संयोग उपपत्ति, संयोग की सिद्धि होने से भी वो सावयव सिद्ध होता है, क्योंकि अलग अलग संयोग हो रहे हैं, तो अलग अलग संयोगों के कारण से वो सावयव सिद्ध होता है। ये दो प्रकार के हेतु दिए। अब सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं, अगर आप परमाणु को सावयव मानते हैं तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्या अनवस्था दोष उत्पन्न होगा? पहले बता चुके हैं, उस परमाणु को टुकड़े कर दिया, फिर टुकड़े करने के बाद फिर उस टुकड़े को फिर टुकड़े कर दो, फिर उस टुकड़े को फिर टुकड़े कर दो, ये टुकड़े करते हुए जाते रहो और रुकेगी नहीं है, यानी टुकड़े करना रुकेगा नहीं, वो करते जाओ करते जाओ, तो वो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस टुकड़े का टुकड़ा टुकड़े का टुकड़ा पर करते जाओ ना, आपके मत में तो वो निरवयव तो है ही नहीं है, सावयव है, तो करते जाना, कहीं तो रुकोगे ना, आप कहते हो रुक नहीं सकते तो करते जाओगे, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था मतलब न रुकने का दोष आएगा, भाई आखिर कहीं तो रुकने पड़ेगा ना। आप हाँ जी, आपका कारण कौन है? पिताजी का कारण कौन है? दादाजी का कारण है, उसके पिताजी, फिर उसके पिताजी, फिर उसके पिताजी, कहीं तो रुकोगे? पहली बार किसी को उत्पन्न हुआ मानोगे? भाई यहाँ यही उत्पन्न हुआ था, इसके आगे कोई नहीं था, कहीं तो रुकोगे? नहीं, कोई उसके भी कारण है, बोलते जाओ, रुकना नहीं होगा, तो रुकने की सिद्धि ना होने से, और जब रुकने की सिद्धि नहीं होगी ना, तो फिर वहां पर क्या होगा, उसको आप स्वीकार नहीं कर सकते, उस अनवस्था को आप मान नहीं सकते, क्योंकि अनवस्था को मानने पर व्यवहार नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर अनवस्था को आप स्वीकार करते, अच्छा तो अनवस्था होते ही तो होने दो अनवस्था, तो फिर उस अनवस्था से तो कोई काम सिद्ध नहीं हो सकते ना, आपको बताना पड़ेगा इसका मूल कारण क्या है। नहीं, इसका मूल नहीं है, बस चलते जाओ, और कहाँ तक चल, बस चलते जाओ। अब चलते जाएंगे तो हम व्यवहार कैसे करेंगे? व्यवहार नहीं हो पाएगा, किसी को आप मूल कारण बता ही नहीं सकते। मतलब घड़े का मूल कारण क्या है नहीं बता सकते, मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी हो ही नहीं सकती मूल कारण, पकड़ में आ रहे ना? कौन है पता नहीं है जी, ये बात आएगी, क्योंकि हमको तो पता नहीं वास्तव में, क्योंकि रुकना तो है ही नहीं है, तो आप कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए कह रहे हैं अनवस्था अनुपत्ति, अनवस्था की सिद्धि ना होने से आप परमाणु निरवय होते हैं इसका खंडन नहीं कर सकते उस स्थिति में। ये बात समझ में आ रही है? अब भाष्य को देखिएगा, यावत मूर्तिमत जितने भी मूर्तिमान द्रव्य हैं, ठीक है, फिर यावच्च संयुज्यते, और जितने भी संयोग को प्राप्त होते हैं, तत्सर्वम, वो सारे के सारे पदार्थ, सावयवम, वो सावयव वाले हैं, इति, इस प्रकार से अनवस्था कारिणौ इमौ हेतुः, ये दोनों हेतु जो आपके, ये अनवस्था दोष को उत्पन्न करने वाले हैं। पकड़ में आया? साच अनवस्था न उपपद्यते, वो अनवस्था दोष सिद्ध नहीं हो सकता। अनवस्था ये आ रहा है तो अनवस्था को सिद्ध करना पड़ेगा, पर उस अनवस्था को आप सिद्ध नहीं कर सकते, या अनवस्था को नहीं माना जा सकता, इसलिए कह रहे हैं साचा अनवस्था न उपपद्यते, उस अनवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती। सत्याम अनवस्थायाम, यदि अनवस्था को उचित माना जाए तब सत्यौ हेतु स्यातम, तब वो आपके हेतु भी उचित माने जाएंगे। यदि अनवस्था को सिद्ध मानेंगे तो आपके हेतु भी सिद्ध हो जाएंगे, पर ऐसा तो हो नहीं पा रहे। तस्मात, इसलिए अप्रतिषेधो अयम निरवयवत्वस्य इति, परमाणु का जो निरवयत्व है उसको आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है? अगली बात, विभागस्य च विभज्यमान हानिर्न उपपद्यते, तस्माद् प्रलयांतता न उपपद्यते इति। विभागस्य, ये जो विभाग है ना, विभाग करते जाओ परमाणु को, अगर आप विभाग करेंगे ना तो फिर उस विभाग विभज्यमान, उसको विभाग करते जाइए करते जाइए, हानिर न उपपद्यते, अंत में जाकर के रुकना सिद्ध नहीं हो सकता। तो हानिर न उपपद्यते, उसका अंत सिद्ध ना होने से, या उसका अंत सिद्ध नहीं होता है, उस विभाग का अंत सिद्ध नहीं होता है, तस्मात प्रलयांतता न उपपद्यते, प्रलयांतता की सिद्धि नहीं होती है, यानी सर्वशून्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। स्पष्ट हो गया? अगली बात, अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणम्। अनवस्थायां च, और यदि अनवस्था को मान भी ले हम, तो प्रत्यधिकरणम्, प्रत्येक पदार्थ के संबंध में द्रव्य अवयवानाम अनंत्यात्, द्रव्यों के अवयव अनंत सिद्ध होने से, परिमाण भेदानाम गुरुत्वस्य, गुरुत्वस्य, गुरुत्व का मतलब है बड़ा पदार्थ, बड़े पदार्थ का परिमाण भेद का अग्रहणम, ग्रहण नहीं हो जाएगा, यानी छोटे पदार्थ के भी अणु जो है अनंत है, और गुरुत्व वाले पदार्थ है उसके भी परमाणु, उसके भी अवयव अनंत है, तो अग्रहणम, तो फिर वो ग्रहण नहीं कर सकते कि ना, गुरुत्व को ग्रहण नहीं कर सकते, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा ग्रहण नहीं कर पाओगे आप। ये बात समझ में आ रही है? यदि आप राई को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, रुक ही नहीं सकते, अनंत अवयव उसके बनेंगे, तो जब उसके भी अनंत अवयव है, और पहाड़ को भी तोड़ते जाओ उसके भी अवयव अनंत है, तो दोनों के अवयव अनंत है, तो फिर वहां छोटा बड़ा कैसे सिद्ध करोगे? इसलिए गुरुत्वस्य परिमाण भेदानाम च अग्रहणम भवति, गुरुत्व वाले पदार्थों के परिमाणों का जो भेद है, उन भेदों का अग्रहणम भवति, ग्रहण नहीं होता है, यानी बड़े पदार्थों के परिमाण अलग प्रकार के होते हैं, उनके अवयव अधिक होते हैं, ऐसा ग्रहण नहीं होता है। इसलिए समान परिमाणत्वं च अवयव अवयविनो परमाणु अवयव विभागात ऊर्ध्वम इति। तो कहते हैं परमाणु अवयव विभागात ऊर्ध्वम, परमाणु अवयव विभागात, परमाणु के अवयव करने से पहले, ठीक है जी, समान परिमाणत्वं च अवयव अवयविनो, अवयव और अवयवी के परिमाण समान सिद्ध हो जाते हैं। पकड़ में आ रहा है जी आपको? देखिए अवयवी को, अवयवी का जो परिमाण है ना वो कितना है, उतना ही परिमाण जो है अवयव का भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जिस अवयव को आप सावयव मान रहे, यानी जिस अणु को, जिस कारण को सावयव मान रहे, उसके भी टुकड़े करते जाओ वो भी अनंत हो जाएंगे, और अवयवी को टुकड़े करते जाओ वो भी अनंत हो जाएंगे, तो अवयवी का परिमाण और अवयव का परिमाण समान सिद्ध हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? अवयव और अवयवी, अवयवी का जो परिमाण है वैसा ही परिमाण अवयवों का भी हो जाएगा, जबकि लोक में ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि कारण का परिमाण अलग होता है, कार्य का परिमाण अलग होता है, पर आपकी इस व्यवस्था में दोनों का परिमाण जो है समान परिमाणत्वं भवेत, फिर तब तो समान परिमाण सिद्ध होगा, ये सारा दोष आ जाएगा, इसलिए आपकी बात को नहीं स्वीकार किया जा सकता। स्पष्ट हो गया? अब एक अलग प्रसंग चलाया जा रहा है। पीछे आपने पढ़ा है जब विषय ही नहीं है तो उपलब्धि भी नहीं होगी, ये बात कही गई ना, जब विषय ही सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसका ज्ञान कहां से सिद्ध होगा, दोनों का अभाव हो जाएगा, ये बात कही गई है। अब उसी बात को लेकर के एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है, विज्ञानवाद कहते हैं इसको, विज्ञानवाद, सब कुछ विज्ञान है, पदार्थ कुछ नहीं है। जिन पदार्थों को हम देख रहे हैं ना, ये आपको भ्रांति हो रही है, पदार्थ नहीं है, सब ज्ञान है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। यदिदं भवान बुद्धि आश्रित्य, बुद्धि विषया संतीति मन्यते, पूर्व पक्षी कहता है यदि इदम जो ये बात आपकी है भगवान आपने ये बात मानी है कि बुद्धि आश्रित्या बुद्धियों को आश्रय करके बुद्धि ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है बुद्धि आश्रित्या बुद्धियों को यानी ज्ञानों को आश्रय करके बुद्धि विषय संति बुद्धि विषय वाले जो पदार्थ है वो होते हैं इति मन्यते मानते हो मिथ्या बुद्धया एताया ये सब ज्ञान जो है ये मिथ्या ज्ञान है ये तो आपको मिथ्या ज्ञान हो रहा है। यदि ही तत्व बुद्धया स्यु यदि वास्तविक ज्ञान होते तो वास्तविक ज्ञान अगर होते तो बुद्धिया विवेचने क्रियमाने बुद्धि से विवेचन करने पर यातात्म्यम बुद्धि विषयानम उपलब्ध्यता यथार्थ रूप में बुद्धि के विषय उपलब्ध होने चाहिए था पर बुद्धि के विषय जो है वो उपलब्ध होते नहीं है यानी अवयवी तो उपलब्ध होते नहीं है अवयवी तो कहीं दिखता ही नहीं है जिसको आप अवयवी अवयवी कहते हो कोई अवयवी दिखता ही नहीं है अवयवी की उपलब्धि नहीं होती है और आपने द्रव्यांतर उत्पत्ति माना है याद रखना सिद्धांत को याद रखिएगा अवयवों को विशेष संगठित करने पर द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है अवयवी। अब वो कहता है यदि आप विषय मानते हो तो बुद्धि से विवेचना करने पर तो वो जो विषयानाम उपलब्ध्यता विषयों की उपलब्धि होनी चाहिए पर वो विषयों की उपलब्धि होती नहीं वो ये कहना चाहता है। उसके उत्तर में सूत्र दिया जा रहा है भूमिका समझ में आ रही है। हाँ जी हाँ क्या बाह्य अर्थ के ना मानने वाले मत के निराकरण का प्रकरण कहाँ लिखा है 571 पे बाह्य अर्थ भंग निराकरणम प्रकरण तो बाह्य अर्थ का भंग कर रहे हैं ना बाह्य पदार्थ नहीं होते वही तो है ना बाह्य अर्थ भंग निराकरण यानी बाह्य अर्थ नहीं होते हैं। विज्ञानवाद का मतलब है सब कुछ ज्ञान है पदार्थ कुछ नहीं कोई अवयवी होता ही नहीं है ना अवयव की तो मानता ही नहीं है ना। भूमिका आपको समझ में आ गई आगे बढ़ें। अब सूत्र को देखिएगा बोलिए बुद्धिया विवेचनात्तु भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि तंतु अपकर्षणे पटसद्भाव अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि। सूत्रार्थ लिखिएगा बुद्धि के द्वारा विवेचना करने से तो बुद्धि के द्वारा विवेचना कर लेने से तो पदार्थों की उपलब्धि नहीं होती है या यथार्थ उपलब्धि नहीं होती है। जैसे वस्त्र में से एक एक धागे को अलग करने से या अलग करने पर जैसे वस्त्र में से एक एक धागे को अलग करने पर वस्त्र रूपी अवयवी की अनुपलब्धि होती है या वस्त्र की सत्ता की अनुपलब्धि होती है हाँ जी उसी के समान संसार भर के पदार्थों की अनुपलब्धि होती है उसी के समान संसार भर के सभी पदार्थों की अनुपलब्धि होती है। पकड़ में आया? अब भाष्य को देखिएगा, क्या उदाहरण देते हैं वो। यथा यथा अयम तंतु, अयम तंतु इति प्रत्येकं तंतुषु विविच्यमानेषु। यथा अयम तंतु, जैसे ये एक धागा है, दिख रहा है जी, हटा दो। अयम तंतु, दूसरा धागा हटा दो। प्रत्येकम, एक एक तंतु को, तंतुषु विविच्यमानेषु, तंतुओं को अलग कर लेने पर, तंतुओं को एक एक को अलग कर लेने पर, न अर्थांतरम किंचित उपलभ्यते, इन तंतुओं से भिन्न कोई अवयवी उपलभ्यते, उपलब्ध होता है। यत, जो कि पट बुद्धे विषय स्यात्, वस्त्र बुद्धि का विषय बन सके। यातात्म्य अनुपलब्धे, यथार्थ रूप में अवयवी रूपी वस्त्र के उपलब्ध ना होने से, असति विषये, वस्त्र के ना होने पर, या असति विषय, विषय के ना होने पर, पटबुद्धिर भवन्ति, वस्त्र बुद्धि की होती हुई मिथ्या बुद्धिर भवती, वो मिथ्या बुद्धि मानी जाती है। एवं सर्वत्र इति, ऐसा ही सब जगह मान लेना चाहिए। पकड़ में आया क्या नहीं पकड़ में आया? हाँ जी, कैसे तो बता ही दिया ना। नहीं, वस्त्र का कैसा आएगा? वस्त्र तो आपको दिख ही नहीं रहे ना। जिसको आप वस्त्र कह रहे हो, अवयवी कह रहे हो, वो तो है ही नहीं है ना। अरे वही तो कहना चाह रहे हैं, आपके ज्ञान में है तो, जब विषय ही नहीं है तो ज्ञान में होने का मतलब क्या है? वो ज्ञान में जो है बोल रहे हो ना, यही तो मिथ्या बुद्धि कह रहा है वो, यही तो मिथ्या बुद्धि। जब ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान वस्तु का होता है। जब वस्तु ही नहीं है, फिर भी आपको जो ज्ञान हो रहा है ना, वही तो मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या ज्ञान है ना वो। मैं ये कहूंगा, वहां सांप तो है नहीं, फिर आप सांप मान रहे हो, ठीक है ना। जब विषय ही नहीं है, सांप रूपी विषय नहीं है, फिर भी आप सांप मान रहे हो, यही तो मिथ्या बुद्धि है। आपको एक उदाहरण देता हूं। ये जो डरपूक लोग होते हैं ना, मतलब बहुत भय का खाते हैं, मतलब किसी से, जैसे कोई बच्चा है, हाँ, उसको सांप से बहुत डर लगता है, इतना सहम गया वो व्यक्ति, सामने सांप, नहीं नहीं सांप आ रहा है, डर रहा है व्यक्ति। आप देखेंगे ना ऐसे, नहीं सांप है, नहीं मेरे को दिख रहा है सांप आ रहा है, अरे सांप नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं, नहीं देखो ना, ये आए सांप है, ऐसा बोलता है व्यक्ति। होता नहीं होता ऐसा? कोई सांप को लेकर के, कोई क्या कहते हैं उसको, भूत को लेकर के, कोई किसी को लेकर के, वो कह रहा नहीं मेरे को दिख रहा है ना, तो बिल्कुल ये खड़ा है भूत, अरे दिख रहा है ना, ऐसा बोलता व्यक्ति। वो तो है ही नहीं है, फिर भी दिख रहा है उसको। तो कोई भूत को लेकर के, कोई सांप को लेकर के, कोई शेर को लेकर के, कोई किसी को लेकर, जिससे वो डर बैठ गए ना, उसको वैसे दिखने लगता है, क्योंकि बार बार वो विचार करता है ना, बार बार मन में बिठा लेता है, वो जो मन में बिठा हुआ है ना, वो मन का जो है वहां दिखने लग जाता है बस। ये कह रहे हैं, जब विषय ही नहीं है, कोई वस्त्र है ही नहीं है, वस्त्र रूपी अवयवी नहीं है, जो कुछ भी है सब अवयव है, तो ये जो अवयवी है ही नहीं है, लेकिन अवयवी की जो बुद्धि आपको हो रही है, यही तो मिथ्या बुद्धि है, वो ये कहना चाहता है। हाँ जी, अब वो तंतुओं को मान रहा है, ऐसा मत कहो अब यहाँ पर, फिर वो शून्यवाद नहीं आएगा। बस इतना मान लो कि एक एक तंतु को हटाते जाओ, हाँ, तो अवयवी तो है ही नहीं है, तो अवयवी है ही नहीं है, तो कोई वस्तु ही नहीं है, बस ये कहना चाहता है। इस पर केंद्रित रहिए, अवयवी को मानता है ऐसा नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, बस ये कह रहा है कोई वस्तु ही नहीं है। भाई आप जो इधर उधर मत जाइएगा, जो विषय बताया जा रहा है ना, उस विषय पर केंद्रित रहिए। अवांतर को क्यों पकड़ के रखते हो? मुख्य विषय क्या है? वस्तु नहीं है, वस्तु मात्र का अभाव है, मतलब कुछ नहीं है, ये कहना चाहता है। और फिर नहीं, तंतु तो है भाई, तंतु जो वो विषय ही नहीं हमारा, तंतु का हमारा विषय है अवयवी। क्या अवयवी है? नहीं है, कुछ नहीं है ना, बस कुछ नहीं है, फिर आप उसके कारण को पकड़ रहे हो, नहीं तंतु तो है, तंतु हमारा विषय ही नहीं है ना, हम थोड़ा कह रहे तंतु होता है, हम तो कह रहे वस्त्र होता है, वस्त्र है, अवयवी है, घड़ा है, हम ये कह रहे, हम ये थोड़ा कह रहे मिट्टी होता है, मिट्टी होता है, हम कहा हमारा विषय ही नहीं है, जो हमारा विषय नहीं है उसको पकड़ करके नहीं, ये तो है ना जी, क्या वो हमारा विषय चल रहा था क्या, हमारा विषय है अवयवी का, और आप अवयवी का हमने खंडन कर दिया, अवयवी होता ही नहीं है, जब कोई वस्तु ही नहीं होती है तो कुछ नहीं है, जब बिना वस्तु के आपको जो ज्ञान हो रहा है, घड़ा है, वस्त्र है, मकान, ये जो ज्ञान आ रहा है ये सब मिथ्या बुद्धियां हैं, कोई वस्तु ही नहीं है, इस रूप में वो कहना चाह रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, विज्ञानवाद और सर्वशून्यतावाद में, सर्वशून्यतावाद में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि सर्वशून्यतावाद में वो कुछ भी नहीं मानता है, वो अवयव आदि कुछ नहीं मानता है, और यहाँ ये उदाहरण से अवयव को बोलता हुआ कुछ नहीं बोल रहा है, बस इतना अंतर है। हाँ जी, कौन सा ज्ञान? नहीं नहीं नहीं, मतलब वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, ज्ञान तो है ना, चीज तो है भाई, वो उसका थोड़ा हम निषेध कर, फिर वही आ गए ना, जो विषय ही नहीं है उसको पकड़ के रखते हो भाई, मुख्य बात है तत्वज्ञान है क्या, नहीं है, जो तत्वज्ञान, अगर तत्वज्ञान हो तो बोलो, जब तत्वज्ञान है ही नहीं है तो उस मिथ्याज्ञान से हमको क्या लेना देना है, हमको तो तत्वज्ञान से लेना है, प्रयोजन तो तत्वज्ञान से हम पूरा करेंगे ना, विवेक से पूरा करेंगे, तो अविवेक से हमारा क्या मतलब है, हमारा कोई नाता नहीं है अविवेक से, नहीं आप अविवेक तो है ना, हाँ तो होगा तो होने दो ना, हमको उससे क्या लेना है, हमको तो विवेक से लेना है भाई, आप इधर उधर मत जाइएगा, पूर्व पक्ष ये नहीं कहना चाहता है, वो आपकी तरह इतना बहुत बुद्धिमान नहीं है, हाँ मतलब जो विषय नहीं बनता उसको भी पकड़ के रखना ऐसा थोड़ा है, वो केवल वो ये कहना चाहता है कुछ नहीं है, कोई विषय नहीं है संसार में, कोई विषय नहीं, मतलब सर्वशून्यवाद। हाँ जी, ये दूसरे ढंग से कहा जा रहा है ना, ये बुद्धि को लेकर के कहा जा रहा है, बस वो शब्दों में अंतर है, शब्दों का अंतर बताया जा रहा है ना, अर्थ में क्या अंतर है, सर्वशून्यवाद ये वो भी है, सर्वशून्यवाद ये भी है, केवल वहां अवयवों को लेकर के खंडन किया, या ज्ञान को लेकर खंडन कर रहे हैं, बस अंतर इतना है, प्रक्रिया में भेद है पर वाद में कोई अंतर नहीं है, उसको भी सर्वशून्यवाद कहते हैं, यानी सर्वशून्यवाद का मतलब है कुछ नहीं है, और विज्ञानवाद का मतलब है कोई भी पदार्थ नहीं है, केवल ज्ञान ज्ञान है, और क्या ज्ञान है वो उनका मिथ्या ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं है, मुख्य बात ये है, इसको विज्ञानवाद कहते हैं यहां पर इस प्रसंग में। खैर चले हम आगे, वैसे विज्ञानवाद में भी अलग अलग है, एक विज्ञानवाद में तत्वज्ञान भी है, और यहाँ जो विज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान वाला विज्ञानवाद है, ये मेरे को आप पकड़ में आ रहे हैं मेरे, मतलब पहले जो विज्ञानवाद कहीं आया होगा ना, उस विज्ञानवाद में ये इस प्रकार की चर्चा नहीं है, विज्ञानवाद में तो केवल ज्ञान मात्र है, ज्ञान को तो सही मानता है, तत्वज्ञान है वो, मिथ्या ज्ञान है कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान तो है, तत्वज्ञान भी है, मिथ्या ज्ञान भी है, वहां मिथ्या ज्ञान की अलग ऐसा विभाग करके नहीं बताया, जो भी ज्ञान है वो ज्ञान मात्र है, वस्तु नहीं है, वहां ये परमाना है, और यहाँ ऐसा नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर तत्वज्ञान ही नहीं है, यहाँ तो तत्वज्ञान ही नहीं है, और जो भी है वो मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान से हमको कोई लेना देना नहीं है, इस रूप में यहाँ प्रस्तुतिकरण है, ऐसा इसको समझ सकते हैं। हाँ जी, वस्त्र की बुद्धि, वस्त्र का ज्ञान। हाँ जी, अब इसका समाधान तो आप देख लीजिएगा, बोलिए, व्याहतत्वात् अहेतुः, सूत्रार्थ लिखिएगा, आपके कथन में विरोध होने से, आपके कथन में विरोध होने से पदार्थ मात्र का अभाव बताना, पदार्थ मात्र का अभाव बताना अनुचित है। हाँ जी, समझ में आ रहा है सूत्र? अब मेरी ओर देखिएगा, उसने चालाकी क्या दिया, क्या किया पता है आपको? पूर्व पक्षी ने जो चालाकी किया है वो क्या किया है? इधर देखिए ना, मेरी ओर से सबका अभाव बताया और उदाहरण को मान लिया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सबका अभाव बताता हुआ उदाहरण को मान लिया ना, वो सबका अभाव कहाँ हुआ? कुछ समझ में आ रहा है ना? मतलब सबका अभाव बताने के लिए आपको उदाहरण ही नहीं मिलेगा ना, और आपने उदाहरण दिया है, वस्त्र है, एक वस्त्र को माना है, एक वस्त्र के धागे को हटाते जाओ तो कहाँ अवयवी बचा है? अवयवी है ही नहीं है, जैसे यहाँ नहीं है वैसे सब जगह नहीं है, लेकिन उदाहरण को तो आपने स्वीकार किया है ना, तो एक वस्त्र तो माना है ना आपने, तो जब एक वस्त्र है आपकी दृष्टि में, उदाहरण को स्वीकार किया तो सर्व अभाव नहीं सिद्ध हो सकता है ना। मतलब कुछ को तो मानो और कुछ को ना मानते हुए सबको ना मानो, ये गलत बात है। अब भाष्य को देखिएगा, यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम न सर्व भावानाम यातात्म्य अनुपलब्धि। वो कहते हैं यदि बुद्धिया विवेचनम, यदि आपने बुद्धि से जो विवेचना की है, किनका? भावानाम, भाव पदार्थों का। हाँ, जब भाव पदार्थ का बुद्धि से विवेचना किया, यानी भाव तो माना है ना किसी को, फिर न सर्व भावानाम यथात्म्य अनुपलब्धि, सभी भावों की यथार्थ रूप में उपलब्धि नहीं होती है, ये जो कथन करना कर रहे हो ये अनुचित है। पकड़ में आया? फिर कह रहे हैं अथ सर्व भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, यदि आप ये मानते हो सभी भाव पदार्थों का यथार्थ रूप में अनुपलब्धि है, तो फिर न बुद्धिया विवेचनम भावानाम, उस स्थिति में भावों की बुद्धि से विवेचन आप नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि से विवेचन तभी करोगे ना, कभी कोई वस्तु हो, किसी वस्तु के होने पर ही तो आप बुद्धि से विवेचना करोगे, और एक ओर से वस्तु को मान करके बुद्धि से विवेचना कर रहे हो और दूसरी ओर से समस्त भाव पदार्थों का खंडन कर रहे हो, ये कैसे हो सकता? पकड़ में आया? बुद्धिया विवेचनम याथात्म्य अनुपलब्धिश्च इति व्याहन्यते। तो कह रहे हैं बुद्धिया विवेचनम, बुद्धि से विवेचन करना फिर दूसरी ओर से याथात्म्य अनुपलब्धि कहना, ये व्याहन्यते, विरोध आता है इससे, ये आपस परस्पर विरोधी बातें हैं। पकड़ में आया? तदुक्तम, इसलिए हमने इसका समाधान पहले ही कह दिया था 15वें सूत्र में, अवयव अवयवी प्रसंगश्च एवं अप्रलयाद इति। अवयव अवयवी प्रसंगाश्च, जब अवयव में अवयवी का प्रसंग आता रहेगा तो ये अप्रलयाद, ये प्रलय पर्यंत ये चलता रहेगा, ठीक है ना, तो सर्वशून्यत्व का आएगा, सर्वशून्यत्व का प्रसंग आएगा, ऐसा कहकर के मैं सिद्धि किया ना। 15वें सूत्र निकालिएगा, पता लगेगा आपको। 15वां सूत्र देखिए, अवयव अवयवी प्रसंगश्च एवं अप्रलयात, इस प्रकार अवयव में अवयवी का अभाव प्रलय तक चलता रहेगा। अवयव में अवयवी का अभाव जो है ये प्रलय तक चलता रहेगा, ये पहले कह चुके हैं, वही वाली बात यहाँ पर आ जाएगा। हाँ जी, वो ऊपर वो का मात्रा जो है ना वो अशुद्ध छपा है, मैंने यही बताया ना, आप्रलयात इति। इतना ही रखते हैं, हाँ जी, ओंकार सबको प्रणाम।